لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ زمائی عزت مندو حاضرین و مسلمانان رڑو دا نیمګړی فانی دنیا دار د ازمائش او د امتحان دی دا زموږ او تاسو د همیشه پاتې کېدو ځای نه دی الٰه العالمین موږ او تاسو د دنیا ته د دې مقصد د پار را دي ګډیو پیدا کړیو چې موږ د خپل قبر د اخرت د جوړولو سوچ وکړو او په کوم اعمال او اخلاق چې زموږ قبر او اخرت خرابيږي دا غینه موږ او تاسو اجتناب وکړو دادار د ازمائش ته او دادار د امتحان ده دین پس زمای عزت مندو زمو استاد ایمان ده دی امت نفس بل امت نشتا زمو د دې کتاب نفس بل کتاب نشتا د خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم نفس بل پیغمبر دنیا ته درازي دی پته بس قیامت ته او مرګ ده او دا پتم نه لګي چې زموږ استاد سو مرغ وړاندې کیږي او که قیامت وړاندې کیږي. خدا مسله ده چې څوک مړ شو نو بس دا قیامت قائم شو، ځکه دا هغه د اخرت سفر شروع شو. زمونږ ایمانیاتو کې دام دي چې د قبر سوال جواب مونږ او تاسو لور کول دي، د قبر دا سوال او جواب، د قبر جزا او سزا زمونږ او تاسو په دین کې د ایمانیاتو نه دي. چې دې خبرو ته زما عزتمند مونږ او تاسو سوچ وکړو او سمرا نا زر چه زر کی دیشی چه مونگ پا توبیستو کی تاخیر نکو او صحیح توبا دا اللہ روان دیو باسو. چونکہ دا مخ کے نا زمونگ موضوع دا دا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احوال بیانور دیو یو صحابی د حال سره ایمان تازه کیږي، د قبر د اخرت فکر مخله کیږي. مخکې جمعه تاسو د ذل بجادین عبد الله المزنی رضی الله تعالی عنہ واقعا وردا. نن موږ دیو بل صحابي حال ذکر کو تا چاغت وای سمامۃ ابن اسعد رضی الله تعالی عنہ. داد نبی علیہ السلام د هجرت شپغم کارو، د الله حبیب اعظم او اراده او کا چې د خپل دعوت دا پیغام کې نورم فراخی راولي. فکتب ثمانیه کتب الی ملوک العرب والعجم وبعث بها الیهم يدعوهم فيها الى الاسلام. پشپغم کال باندې الله حبیب یو تخذونه الیګل، او دا خطونه د عربو د عجمو بادشاهانو ته دلګرانی دې کړه. لیکن رسول کری بھائی پشپگم کالمان نبی علیہ السلام بادشاہانو دا عربو عجمو تیوت خطنو لے گئے، او دی خط سر اشخاصمو لے گئے چه دا بادشاہان دا دین طرف ترو بلے. پدی جملو خطنو کی او خط سمامت ابن اسال الحنفیو دت دا خط دا اللہ حبیب لے گئے ہو. دام دا عربو کو مشرانو بادشاہانو کی او مشرو بادشاہ. فسمامتو قیل من اقیال العرب فی الجاہلیہ وسيد من سادات بني حنيفه المرموقي وملك من ملوك اليمامة الذين لا يعصى لهم امر. تسمام ابن اسال يو امير د جاهليت د عمر اولا، یو سردارو د سردارو د بنی حنیفه قبیله نا، او دا د یمامې په بادشاهانو کې یو بادشاه. خط چې دته ملاو شو نو دد سپکوالی پنیت بانے خط خط تو قتل خط ورمانے لیر سپکو لگے دو تلقا حمامتو رسالت النبی علیہ الصلاة والسلام بالزرایت والعراب دد اللہ حبیب تا پس خط پس پک نظرو قتل و مخت وارو او دې خپل عزت او غیرت ګنا ته مجبور کو فاصم اذنيه ان سماع دعوه الحق والخير دغه ګنا د خیر او د حق د دعوت نه کان کړ بیا ورپسې شیطان شو او شیطان دې ته تیار کو جراشه نبی عليه السلام قتل کا دعوت خو خود قبول نکو چې شیطان ورپسې شو او دې دې ته تیار کو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قتل کی نو دې پدی انتظام کړو او دا چې فرصت او موقع لټولا چې دې دا کار وکړي تر دې چې وایې دې ته تیار شو دا ته مقور ته ملاو شو چې دا الله حبیب دې ته په غوته راشي خدای ته پترو نو کې او تر د سماما نو هغه دې نه مناکو فنج الله نبیه صلی الله علیه وسلم من شره الله خپل حبیب د شر نه محفوظ ساتلو په دې ترتیب باندې لیکن سماما د رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه د قتل نه خوبن شو خود مرغورو د قتل نه نه باندې دو صبر صبر صحابه د دلاس قتل شو لو شهیدانه کړي تر دې چې دمر تکلیف اسلام تور سه دو فاحدر النبي عليه الصلاه والسلام دمه واعلن ذلك في اصحابه الله حبيب اعلان کو چې چا سمامرو دي پس قتل کړي دا خو یو موذر انسان جوړ شوی او ډیر اصحاب رسول صلی الله علیه وسلم د ذلا سقطل شل پکې وخت یې نو چې سمام ابن اوسان د عمرې د ادا کول اراده ولرلا مشرکان او عمرې کول ایو محجونه کول بلکې تاریخ لیکلي چې کلم مشکلات بجوړ شول نو پای کی دایو خبر معروف او مشهور وا چې د مشکلات او د تکالیف او د فقیدو د پاره به د الله د کور احرام د حج او عمره وتړلو او دا دای په دې ذهن کې چې دا بوو او لبیک اللهم لبیک نو دې سره زموږ د حاجتونو به پوره کیږي او مشکلات به ختمېږي ځکه مسله سلف خدا سے ذکر کړي وای څوک چې الله دې اور ته په کم نیت راغی نا نیت او مراد الله تر سره کوي دی آیات د نازل مفسرین لیکلي الله سوره مائده کې فرمایي جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس الله ګرځول د کعبه چې کور دی عزت دی سبب د فائدارې د پاره د خلکو زموږ استاد د قیام او د وجود داغي او ذریعہ د الله د کور ته تر سو چې دا کور وی دا حاجیان معتمرین دی دې کور نه توافونه کیږي په دې کې جړه او فریاد کیږي نو دا دنیا به آباد وي او کله چې الله دا دنیا روانولو غواړي نو بیا ولا پورم دا غینا مخ کی ختم شي. نو دې د عمرې په نیت راغې د یمامي د یمن د لری علاقین را روان دي او دې مکی مکرمه ته ځي چې زوال ته طواف کوم د الله د کعبې نذیر چا پیرا او دې مشرکان چې په طواف کو نو کوم مسلمانان چې حج عمرې ته راځي ورته خیراتونه او ذبح کوي نو مشرکانو با بیا دا عمری او تواف نفس دخلو بوتانو پا نمبانی زبح کولی سماما پا بانگی لارا کراروان دے مدینی منوری تلیز دے او دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یو جماعت دا مجاہدین یو سریع لارو کانت تجوس و خلال دیار خوفا من ایترق المدینة توارق او یریدها معتد بشر اللہ دا حبیب یو حفاظتی دست دا مدینه نگیر چاپی رگر دیگا چیسے نا دا شویہ پا مدینه سوکس حملو نکی نو دغی دستی سماماو نیو او پی جندو ایر جدا سوک دے یک عمری تروانو کلا کئی رو نیو وعتت به الى المدينه مدینه منوره کې راوستو وشددته الى ساريه من سواري المسجد تمجد النبي دستون سره یو ستنه سره وتاړو تمجد النبي دستون کې یو ستنه سره دا قیدی وتاړو د چول تختی او انتظار کول چې الله حبیب صلی الله علیه وسلم د دې قیدی باره کې سوې او دې تاسو حکم کړي نو کله چې الله حبیب د خپل حجره مبارک نه مسجد نبوی ته راووتو او مسجد ترا دند شنو را سما مربوط فی الساریا وې کتل چې سما ما د مسجد نبوی د ستنه سره تړلې ده اللہ حبیبو پی جنتو چدا خواکت تے چیزا ما دمر دمر صحابہ کرام توجری فقالا لی اصحابی اتدرون من اخستو ویدر لپت اشتان اصول منی ولی فقالو لغی رسول اللہ صحابہ کرام وی قربان مولا پتا نیستی جی سوک دے فقال هذا ثمامة بن وصال الحنفي فأحسنوا أثاره وداهم ثمامة بن أثار ولا أثار ذا بنو حنيفة كبير ذا بادشان ذا القوم ملك من ولا من الملوك ذا بادشاهان يو بادشاه فقيت كده نو دندنا قیدوال خکی خموامل ورسرو کئی داد سید العالمین اغا اخلاقو چی دی اخلاقو تا تولی دنیا بولو لگولی ورکتانی وجید او کئی ویدسر خموامل ورکئی زکا اللہ وی انکا لعلا خلق عزوی زما حبیب زگو اہی کو چی تب بلد اخلاقو والے صحابه و جدی قیدی لاسو تراغلے او سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم وئی تاسو دسر خیگڑوں کئی دا اللہ حبیب پور تراغلے او بیبیانو توئی کسی تو آم معامی راجنے کئی او قیدی لے اولے دی مشرکان و کافران و قیدیان و تبا خپ ترتیب او خوشالۍ او عزت باندې روټي ورکې دې شو او بیا د سره خوخه ندا الله حبيب حکم کوي دا او خلک دا ورته ساره ما هم لشي ادا کوي دې ورکوي ورم بالمسته شورو دلال اللہ حبیب ورسرنم بداو شوی دی ورسر خبری کری وقد تم ذالک کلو قبل ان یلقاه الرسول صلوات الله عليه او يكلمه تا ټول من مستیا عزت احترام او شربې مې وسري نظر راخلې د الله حبيب ور سره نه ملاقات کړې دي خبرې کړې بیا د الله حبيب صلى الله عليه وسلم راغ او سماما ابن عسال ته متوجه شو او اسلام ترڅ په نرمۍ نرمۍ دا وتور کړي وقال ما عندك يا سماما تا سره شي فقال عندي يا محمد خير جن کې له لوم ذکر علي چې لا مسلمان نه دي الله حبيب ته اسم مبارک واپس کو ما سره خير دي فان تقتل تقتل غاضب وان تنعم تنعم على شاكر وان كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت اور درې خبرې سماما وکړه وی کوښنه می نو یو وینو والا وښنه ما خوښته ته پوس پر تکای الله حبیب دوی کچاره وښنه نو هاون دی وینو وښنه زما خو پتا نه پاره طریقې چې نو بدل با او کچاره انعام او احسان دې په ما وکړو نو په یو شکر گزار دې کړې پنا شکر دې نه کړې زبتا احسان تر اخر سلګو یادو او کدی د فارم نیولې چې سمال غواړي نو غواړه سمره چې غواړي نو در کولې بشي الله حبيب صلی الله علیه وسلم په خپل حال باندې پرې پدې کې او دروازه دې تیرې شوې او دته بدو عام او اسکار وروړې شو تر دې چې الله حبيب چې بیا بدره مرسته کوسو ما عندك يا سماما اگر توجه مدد بس جس کیوں لے تڑلو دا اللہ دا حبیب دا تعلیمات و نا قربان دا حق بارا کی پراپیگن نڑے رہی کم چی حق دے نو نفس شیطان غلط خلق پراپیگن نکرے دا اللہ حبیب بھی دپ و دماغو کی وہ پراپیگن نگا چی لے دلیل دینا کتلو لیدلو بھی چی دا اللہ حبیب دی مجید کسی کئی دا صحابه کرام سکے د دوی اخلاق څنګه دي د دوی ناس تپاس څنګه را نه د پدې دړي ورځو کې د دې دون علی دل کتل وکړي او چون کې سمجھدار سره او د قوم بادشاہ او خيار سره د لګې ناس تپاس نه سکے دا غیر نه عبرت حاصل دی د پدې مرند الله حبیب ورته وایتا سره سړي قال ليس عندي الا ما قلت لك من قبل وما ترى دادرو خبرنا بغیر بلا خبر نشته الله حبيب دوی زرو پختنو کې وکنه عربو کې بل د پختنو مونږ ته دا خبرې وی که قتل نو خاون د وینو قتل قوم به در نه تاسو کوي کې احسان کې نو زبد احسان هیر نکم اکمال واړې سمره واړې در پک دی ته وې رحمت رجال عالم یې سورې چې دنا داسې تفوسره وشول او دا به دغه جواب ورکور نو فل تفت رسول الله صلی الله علیه وسلم الى اصحابه وقال اطلقوا سماما الله حبيب درې ورځې تفوسونه کول درې ورځې ودا او ما سره درې خبرې کو وجد می نو خاور د وینو وجد کې احسان کې نو تا سره د احسان او کم او زبر دې انعام احسان هیر نکم او کمال غواړي وا الله حبيب بس پرې نه ځای نو بس پرې او حضرت سماما ابن عسال د سید العالمین د مسجد نبار وروته د مسجد نبوی سره په خوا کې چا پیر باغونو نیو باغ ثورنه نه وته او دا با د بقی مشهور قبرستان د مدینې منورې بقی سره دې او باغ ور ثورنه نه وته باغ کې وبوي نو انا خراحله تبو عنده هغه دې کیو خکې نه ودا وتطهر من مائه فاحسن طهوره الته غسل کو زان خصفا ستر کو خخ کل جامع واچو دے او بیا جماعت تراغ مسلمانان ناستی پا مسجد نبوی نسماما ابن اسحال وی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبده و رسوله اسلام احاو دا اللہ دا حبیب دا غمافی و دا اخلاقنا یو دمر کافر متاثر شو چید اللہ دا حبیب دا قتل بندو بسکو اسمر سمر صحابه و جنی داغه په بدل کې د الله حبيب داسې منوي چې د سروراو کې قتل کړي هغه اخلاق د په دې ځل کې دومره اثر و چې د کلمه د شهادت وې او بیا د الله حبيب صلی الله علیه وسلم ته متوجه ورته وې یاد الله رسول والله ما كان على ظهر الارض وجه ابعد الي من وجه وقد اصبح وجهك احب الوجوه كلها الي ويبقى مخدز مكتا سود مخ مبارك نبي بل مخ زياد بديل طولك زياده دشمني الى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ان سباشه د طول نزياده بنا متا سردا او اي قسم الله وَوَاللَّهِ مَا كَانَ دِينٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ دِينِكَ فَمَقْتَدْ مَكَدَاسِ دِينُ چِسْتَاسُ دِي دِينَ دِي زَمَا دِيَرْ بَدِشِ خُنَنْ فَمَقْتَدْ مَكَ فَطُولُ دِينُنُ كِسْتَاسُ دِينَ مِخْوَخْتَ او ستاسو دِي علاقی دَ مَدِينَ مِنْ زِيَاتَ بَلَا لَاكَ بَدِينَ شُوَا فَأَصْبَحَ بَلَدُكَ أَحَبَّ الْبِلَادِ كُلِّهَا إِلَيَّ ساسو دا وطنون و خارون دا طولو را تزیاد محبوب شو ابیان اللہ حبیب توائی ایمان خود را عرف استانیر برگری ما وجی لقد کنت اصوبت فی اصحابک مدمن فمن لذی توجبه علی ما خستانیر مرگری شیدان کری ما بانی بسجر امراضی فقال عليه السلام لا تسريب عليك يا سمامة فإن الإسلام يجب ما قبله ورتوي اسم نامت يا رشتا اسلام و مسلماني مخفتو الگناهون ختمي دا مثلا دا فچا حقوق العباد زايا کري حقوق الله زايا کري او دے کافر و کریمے ہوئی او اٹھول گناہوں نے ختم شل ان الاسلام یهدم ما کان قبلہ اسلام مخ کی تمام گناہوں ختمائی اسلام مخ کی تمام گناہوں ختمائی او دا اللہ حبیب دا تزیر ورم نو ده خوشحالی اثرات ده ده پدی مخت اپڑکی دل اوی قربان والله لأصیبن من المشرکین اضعاف ما صفت من السابق ولأضعن نفسی و سیفی و من معیا فی نصرتک و نصرت دینک ده عجیب خلق و کفر اندتو کنون و مسلمانی سنوار لگم شکو دو توکو مسلمانینو وی قسم میدی دا اللہ فضاد چه سمرم استامر گری پا کفر کی شہیدان کری لدین ازیاد پا مشرکان وجد او زب تورا او خفل زان او ما سر چه سمر قوم دے دا بستاسو استاسو دا دین پا مدد کی قربانو او دا اللہ حبیب تے او خبرو کوئی دا اللہ رسولا ان خيلك احذتني وانا اريد العمره فماذا ترى انا فعلا ويستادي مرغرو حضروني وم او ما اراده كولا شزو عمروكم زما د عمره اراده وا او استاسو دي مرغرو سوكم زيوني وم تاسو له مرګو زوري وو او ما عمره اراده وا رسول الله حبيب ورته عمره کو وجوس فند کی چی امام سره دا ایت تاسو له یو کافر مشرک بزرګونو عمره او کسبه ملاوشي د کافر او د مشرک په منځونو په روزو په حجونو عمره باندې اسم نه ملاوي چی دا ابو جهل بارک زموږ دیدی کتابونو لیکلي چې دو پنځو سیادرې پنځو سجونه کړې هغه ته اسم نه ملاوي ځکه کله چې عقیده د کفر او د شرک دا نماز روزا زکات اسم پکار نه ابراهیم علیہ السلام چې کله نمروز اور تورو ورزولو او یو ډېر لوی اور دای د سوزولو د پاره پن کړو نو د بارنه حکم را الله قران شریف کې ولسمه پاره کې وای قلنا یا نار کونی بردا و سلاما کونو کونی بردا و سلاما علی ابراهیم اے اور شیا وګره داسی اخنشی اته نظم خلیل صد اخنین تکلیف نرسی سلامت یا وال زور شا هر شیر چا حکم تا به نو اور ته ګل ګلزار او دا سور دی د اور ژوند ور تعالی د جنت کو ته ژوند جوړ و ابراهیم علیہ السلام په ویدا سي ژوند په باندې تیر شوه کم وخت او ورځې چې د اور دنه تیر شوه نمرود او هغه فوجانو او وزیرانو کورسۍ کې تماشې کول چې اوس په ابراهیم علیہ السلام اور سوځي اور دغه مروکل چې په کومه پهلوې تړلې نو هغه پړی پړی ته وسوځو ابراهیم علیہ السلام رو رمت د اور نروت نه نمروز ور لوی تا ډیر به رسی راوته ما خو یې زې سوزو خو هغه د سوزولو فیصله نه کړی زستا د رب ولو سلور زر واغان زب کو ابراهیم علیہ السلام ورته وای ستا عقیده چون کې د کفر او شرک دا ستا په سلور زر واغان زب کو لس مسلمان ګور کدی په لور یو پیسې ورکا خو چې د ایمان دې دل الله په یو پیسې خیر ورکای او کافر کدا ټول دنیا خیرات کو کړه ناغله په قبر کې د ماشې د وزر عمر فائدہ نه پیداوی د کافر جسم را اعمال دی غتبا او برباد دی الله قران شریف کې فیصله کړي کافران کا اسپیټال جوړای کلار جوړای کله مسلمانانو سره مدد کوي الله قران کې وایي وقدنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا الله وی کافرانو چې د کفر داخې دي سره کوم عمل نکړي ناغه تمای اراده کړی دا چې میکړي لکه جوړی چې پسیلې کې واره شه اتا دې جوړې کې ری او جوړ راځه مکړې او پسیلې کې دیوالو زولا پلاسو باندې شیرش د کفر سره هیڅ یو شی په کار ناراضي نبی رسول الله تا مشکا شریف کې حدیث راغله یو صحابي راغله ورته وي دم فلار چې مړ کېدو ناغه وصیتو کو چې زمانہ با اصل غلامان آزاد وای نو زما رو ته خپل برخه پنځو آزاد کړی او زما برخه پنځو سپاتی نو زکه دا آزاد سمدل و سفایده ور الله حبیب ورته وای په انصاف لار په دود عمر کې کریمه د اسلام نه وی کسل غلامان متیازات کلو مغلط فائدہ نہ رسی دو صحابی ورطوئی قربان زفر آقلو مود عمری ارادہ میں لرلہ استاد مرگرزونی و اللہ حبیبی لار شخص پلو عمرد ادا کا نو سمامه رضی الله عنه لاړو تر دې چې مکی مکرمه ته ورسېدو. او دا یاد ساتي وي ټول کې اولنې سره چې د توحید او د ایمان د تلوی نارې بلند کړې هغه سمامه ابن عثمان رضی الله عنه دی. د نفخ کې څومره تلوی چا ویلي هغه د شرک نه ډکې هغه د بدی عقیدې نه ډکې. نو دې راغ او د مکی په کوسو کې پتی زواز لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لك والملك لا شریک لک فکان اول مسلم علی ظهر الارض دخل مکه ملبیاً دا اولنے مسلمان دے په وخت زکا چې مکی مکرمی توردن نشو تلبیه وی او دې تلبیه کې سوال الله تاسو کی صدا او شریک نشه مشرکان باندې تلبیه وی ابو جهل باندې کوئی ورثه ردا ویلا شریک لک الا شریکن هو لک تملک هو ما ملک الا شریکان دې نشته خوا غشتا چې هغه په خپل مالکان دې پتا ورته صبرخي سي په لاسو کې ور کړی د مشرکان او د تلبیه او الا شریک دې نشته چې دې دې له بروش لا شریک لك الله حبيب بس نور مخ کې مزه خبره دې بس پوره ته چې وې شریک دې نشته خو بس ایمان خبره پوره شو نه یې وي ها هغه شریکان دې شته چې دا غي په خپل سوسه او طاقت نشته او تا ورته اختیارات ورکړي په دې یو د دې ګره ابو جهل سو اے الله پاک په خپل خدای کې چا دا برهانه دا ورکړي کو ورکړي دا اولاد ورکول والا شوق دې دا ټول دنیا کراجه مې شي چاله بچي ورکو دې شي عزت او ذلت خاون شوق دې حالات شوق بدلې سو کې پجړاته سو کې پخندا کرے سو کے در پدر کرے او سو کے پتخت و بادشاہی کے نو دے در طول و حالات و بدلول والا سوک دے یو ذات در رب العالمین دے در مخلوق پلا سو کسے مخلوق و عاجز دے گرد یدی رضی اللہ عنہ ہوتا چدا دا اہل بیت و در سادات و مشرانوں کے لئے ناپو خلق ورطا حاجت روا مشکل کو شاوئی حاجت روا مشکل گشا خپل ځان او مان نشي بد کوله. بخاری شریف کی حدیث ده علی رضی اللہ عنہ فرمایي وي کله جما د فاطمه رضی اللہ عنہ سره د واده اراده وکا نو څه شی ودا ما وی ها ما خاطر رضی د واده ده نو چې سو ودی ما خو ني نو ما ته یو روح په غنیمت کې ملاو و د بدر په او دا الله حبیب ته د غنیمت په زمري څنګه چې سمراو یو کې مال دا پیدا راکا نو ما د بنو کې نو قام مدینه کې درې قسم يهوديان بنو نذیر بنو قریظا بنو کې نو قا دا بنو کې نو قا بد زرګرې کا نو یو زرګر سره مې خبر او کله ما سره بځي او پدی او خام بس خشاک مشاک رارو پدی زرگران بے خرش کو چی دی بٹائی مٹائی تو دی خشاک ضرورت دی نو چی پدی کمی پیسی حاجتی دی شی نو زب دخفل وادو ولیم پدی طریقہ کم نو ایمان او خان ارانا وستی کی منو لی بخاری شریف حدیث دی سنورا کسی کہانی نر او زنار مرسی می رتون لگولی او کوری کې لټول هټ کوری کې لګتا نو بو سړی زمیدا او یو پور د انسوارو لا د شراب او بربت نه راغله شراب لا حرام شي ویلي نو د انسواری په پور کې ګڼ صحابه نه چې حمزه رضی الله عنه پکې ده د شراب سری په نشتی پاغه یو شعر وال شعر وی الا یا حمز لشرف النوائی شعر معنا دا چې لغت خو حالي دی او لاشا او دا غری کی سره دغه په نشک حمزه رضی الله عنه د سوره د تیکی نرویش کا او د دوار او خان او خوبونه کټ کړي او تیشی و توشلو نداغی نینا جگر چی ورطو یا غیر ویستر بی حضرت علی رضی اللہ عنہ ما چی رسائی مسائی برابرولی نو چی رانم دوار وخیمی پوینو کی لیتی پیتی پرتی و ایزد سرگو مالک نشم سرگو نمی وخ کی روانی فی مشکل کشا جاڑی نا تسو دوا مشکل کشا حاجت روا جاڑی نا مشکل کو شاپ جڑا سکے حاجت روا معبود پ جڑا سکے جڑا خدا جز خلق کو کار دے دی وس خلق کو کار دے و عزت سرغ مالک نشم پ جڑا اگر ربلی مثلی اگر بخاری شریف حدیث و ادا چاو کر مشکل کو شاہ عالم الغیب وی علی رضی اللہ عنہ لدا پتہ نشی جیو کو سر چلا کاو جوندې ولی دې علی رضی الله عنه ورډه لويشاته تعالی رضی الله عنه ډېر لويشاته او ښانه اور انتظار تواجو یا شرف او شرف دې اسی پیسي لګوي نو مبارک یو سمرا دې هغه بچی دې وایي چې دا شرف او بشرف بیان تر تواجه کم لسو صحابو مانی سی زیر شوئے کد علی رضی اللہ عنو حال کو رئی او یقینو ساتھ ایل اللہ پور کناسی کتاب رد زرب و تسلی و توجور سرد آشراو و بشراو حال واو رئی اللہ با زندگی کی تبدیلی راولی اللہ با سو کی زندگی کی با الہ العالمین تبدیلی راولی کمونگو تاسو دا آشراو و بشراو بیان واو رئی دو علی رضی اللہ عنہ یو خپا اشرو مبشرو کده یو پدی خلفای اربعو کې اخیرنه خلیفہ ده دی وای ما وای چې دا چا کړی دا کار تاسو ما طرف ته متوجی شې بھائی ما وای چې دا دی خوان سره چاو کل ویدا حمزه رضی اللہ عنہ نو ایزه بسلام د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم پسې د الله حبیب او صحابه کرام ناسو ما ورتوي د الله حبیب چې د لوکتل دی جړغونه نو ورتوي څه شي وي نالی رضی الله ان ورتوي په ما باندې ډېر غټ زیاته هو شو او حضرت حمزه رضی الله ان زما او خان قتل کی کوبونه ته پریکل او دا غیغا جګرونه رويستل څه شي ورته سوري کړ نو د الله حبیب زر زر صادر روغ تو صادر پسر کو را روان شو چرال حمزه رضی الله عنه ناغشان پنشا کیو نو د الله حبیب چې داغه حالات لو قتل جده نشکې ده په د الله حبیب سر روان شو دا د شراب او د حرمت نا مخ کی خبر اوا نو دې پدی طریقې باندې زمای زتمن درا ہے او دا تلبیه ہوئے دا اولنه سره ده چې دو تلبیه په سرګند وي قریش چې دا تلبیه واوري دا نو پای کې غصه او غضب راغی او توري د تی کو نارويشته او د دې اواز طرف ته متوجه شول ایوانو د ایمان او توحید خبره بدل لګې دا کنه په دغه د ایمان په خبره خو دا الله حبیب د مکه مکرمه نه مدینه منوره تشړل نو ر دښمنه خو دا اثر نه نه د پولی پټی وا نه د بل سوا خدا الله د توحید او د ایمان او د وحدانیت جنگ یو او دې طرف سره متوجه شو سمامه رضی الله عنه هغه شان خپل تلبیه وای او د قریش یو ځوان را مخ کی شو او غشه پلیند کې کی خو چې حضرت سمامه په غشه وړي په زر زر مشران او د لاسو نیو وقالوا ويهك اتى على من هذا نور دواران تو ایتوری عمر بار کری غشی مبلا سکی چې خدا پیجن چې نا شوق دې انه سمامه ابن اسال ملک الیمام دا سمامه ابن اسال دې دې یمامی بادشاہ دې نو کده مقتل کو نبیاب قوم سره څه کوي وی والله ان صبتموه بسوء قطع قومه عن الميرة وامادونا جوعا ورتوی قسم په الله کدا سره او قتل وکړا نو مقیم وکرمه ته وټول غلط زده لا کې نه راغله نو اې دته قوم کوم سره جنگي نه خو چې غله بد کا نو ټول مقی والا به موږ د لوګې نه پړ شو ا بیا د سره متوجه شو توري پتی کو کې ورتن نکي ورتوی ما بک یا سما با اسبوتا وترکت دینک و دین ابای سمامنا پتا سوشل سوابیشه سوک چی باغا وقت کن اللہ دا حبیب مرگرش وغلے بیسے تا دا پلار دیکھ دیل پریخو فقال ما سوابوتو ولیکنی اتبعتو خیر دین ویز سوابیشه نیم زدی اوور دین پس روان شن دین دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یاور دوی اقسمو بی رب حاضر بی انہو لا یسر الیکم بعد عودتی الی الیمام حبت من قمحها او شیئ من خیراتها حتی تتبعو محمدا صلی اللہ علیہ وسلم من آخرکم و ایدہ کوردن لحکاری صحابو عجیبی مارو وی د دې کور پرب دې قسم خانه کاوی ته بوت نی ولې سماوا وی دا کور در لختاری اقسم برب حاضر به د دې رب و کور دې زما قسم وی چې زې امامې ته واپس لار شم نو د غنم یو دانه بدر ترا نشي تر سوچ ټول د محمد رسول الله په دین کې در نشي ویلې سمامہ ابن عسال رضی اللہ عنہ مروک قریش و لبوری او سنگ چل اللہ حبیب ورطویری واغشان عمرے اوکا یو خود مشرکان عمرہ ورہ بربند عمرہ بکول مشرکان دا شیطان نے دے سرے لے ونے کئی دی حیاء کئی درخندہ کئی خودت وی دین دارے نو مشرکان سرے دا نوکا کڑی ہوا چیل اگوی جتا ہو پدی جامو کی گناہو نہ کری پدی کی درو ہوئے جی اس با پدی کی تواف کے نچرابن الجامی بے ویستی او دا اللہ پکور کی بے بربن تواف کولو او شیطان تا سکھئی اس نے بہی دمگنے دا سمر مسلمانہ حسنانے بی پردی کی کہنے کی وہی سبا برکا پسر ہے اتا بوس پسر لو پتا چولی نوے تحذیب با دنیا کی سنگ نرازی چته د سړو سره وګپو غلې ا خفقي گئی مو سره نه په خوا په متا زديله بزرګي کله یو سره بلې ونه شو نا به جامې او ورزولې ا بربټ په بلار کې پروتو نو نا په خلکو چې د توحید نه خبرو یې به ګوره دې مرتبه تر رسیدلې چېړې به نا یاد بودی کنا ور الله پور کې ناشته درو بنوای تاسو له یو سړي چې جامې ورزولې د دوه خبرې الله کو جامع واچوي کنه تاسو نو الله کوي الله او الله رسول وي جامع واچوي یو سړي چې جامع ورزولي بربند نه یا خولي ونه نو لي ونه دي ونه دي خو ولي دي او کنه دې روح رمټي او جامع ورزولي نو د دن نوې مجرم شتا روح رمټ سره دې دماغ کار کوي او جامع ورزولي نو د اسلام د طریقې مطابق عمر او کا او د بوتانو په ځای باندې د الله په نوم باندې سو کا د الله په نوم باندې قرباني او کا او چې وطن تلا او رسول کی قسم د الله رسول سره وړل بس قوم ته وی نور غلب بدلی گئی پکې والو تا بس مشرکان ته اولوی تکلیف جوړ شو تولا غلبه ده یمامین رات ناغت بند شوا نو نرخون او چد شوا لوگا پا تولا مکا کی خورا شوا غم لوی شوا تردی چه پا خل و زانون و بچوبان خلق دلوگی ده وجه نا ده حلاکت نا خطری لورسیده او دادا تکلب دشمنو چه ده کانی نکلب دشمنو نو دمر مجبور شوا چه نبی ده سلام ته جرگو لیگلا چې کله په غلا باندې شاو د لوګي نمبر کې در نو یو وفات ولې ورو دا حبيب ته وي ان عهدنا بك انك تصل الرحم وتحز على ذلك وها انت قد قطعت ارحامنا فقتلت الاباء بالسيف وامت الابناء بالجوع وان صمامه ابن اوساله قد قطع عنا ميرتنا واذر بنا فان رايت ان تكتب اليه يبعث الينا بما نحتاج اليه ففعل دي توي رحمه للعالمين د قريش وفد راغ د الله حبيب لويتا حكمون کې وخت تیر کړي او سه لرحمي به ساتلا ته خود کوټو دي دي معنا او فالون کې د څه شي مدینه لاره هم سره دي سه لرحمي کټ کا زمون مشران د په بدر کې پتو او وجل او اس ک شرام د لګي د وجه نتبا کې سمامه ابن اوسال زمون غلبت تکړي او ممتدیر تکلیف دے بی بیان بچی مونگ دا لوگی نمرو نتا حتو لے گا آغتا چی مونگ تا دمر غلر آلی گی چی سمر مونگ تا ضرورت تے دیتا وی اللہ وی فما ارسل اللہ کے اللہ رحمت للعالمین دیتا رحمت للعالمین یہ وعدی دی مومن آمد پارن کافر دا وطن نے شڑنے دا اللہ کور کے ناس یو پا اس تکلیف کے کمین رے کرے دا سے تکلیف نو چی مخینو پیغمبرانو تا طول سمر تکلیف رسولے نو دا مکی مشرکان یوازی عمر رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ رسولے فکتب علیہ الصلاة والسلام الى سماما بین یتلق لهم میرتهم فاطلقها رحمت للعالمین خطر اگلو سمامت وی غلم بندو اگر چی دا علماء دا اللہ دا دین دشمنان دی خو غلور تر اپلاو کا دا چی اخلاق نو خلق متاثر کی کنو با متاثر کی نن خمک دا چی رویہ دیو مسلمان سرم نکو سنگ اخلاق چی سید العالمین دا کافر سر ساتھ دیو زمون د زوال او د تباہی او غټه وجه دا او په دې طریقې سمامه ابن اوسال رضی الله عنه د ژوند ته ورو تر دې چې الله حبیب د دنیا غدار دا فانی دنیا را هیڅ سره ور نه وفات کړي دوک په نشه دیر بادشاہ سر وفاو کا دو وزیران سر وفاو کا دگا داگر و فکران سر وفاو کا دا بے وفا دنیا دا اچھا سر دا وفا نکھئے دا اللہ حدیث صلی اللہ علیہ وسلم دنیا نلا نو دا دب قوم کے مسلمت القذاب پیدا شئے اپی ہم برشو کنا نام دیئے مابیو مسلمۃ الکذاب دا پیدا شو په بنی حنیفه کې اخله کې راولل چې پیغمبر نو سماوه رضی الله عنه درلو او یا بنی حنیفه ایاکم وهذا الامر المظلم الذي لا نور فيه وی اے زما خو خبردار د دې پیرو نډک دعوت نزان ساته دیکھ رنا نشتا دا پیغمبر نده دا درو جنده کذاب ده دا نبوت دروازه بند شده او انہو اللہ لشقاء کتبه اللہ عز و جل على من احض به منکم وی دا بد بحثیانا چی چاند دا پیغمبریو من لبس باغلی کلی شده او بیا ورته ویا بنی حنیفه انه لا یجتمع نبیان فی وقت واحد وان محمدا صلی الله علیه وسلم رسول الله لا نبی بعده ولا نبی یشرف معه ثم قرا علیه بیا وی زما قوم بنی حنیفه دو پیغمبران یو وخت کې نه جمع کی دا مسئله بتل کذاب دا د نبی علیہ السلام زمانہ کې دا وکړه او رسل او صحابه کرام بیا جهادونه کړی امخ کې دلتیرو یو غټ صحابي او مخ کې هغه غټ کافر او به ایمان راو وحشی بن حرب رضی اللہ وحشی بن حرب آکسته دا واقعیا در سمخ کی جمعو کتنی روا چی اغا حمزه رضی اللہ عنو شید کڑے نو چکن مسیلمت القذاب سر جمعو نو ایتون خلقو دشل دتون اشبالتا تجڑن چی زمان رب دی چکن کافیو نو زمان دلا صدیدہ دکار کڑے ہو استاد پیغمبر علیہ السلام حضرت درد رسے دریا او یو لوی سره زما د لاس شهید کړو الہ الالمین او زما د لاس د هغه کافر مړی چې د پیغمبرای داوه کړي چې په کفر کې نه غټ سره شهید کړي چې په اسلام کې د ټولو نه غټ کافر ګردار کړي ټول اشیاء الله کو جوړه او وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ مسلمت القذاب قتل کو ابیا بیداوی وی بیدک پا کفر کی میں غد سرے شہید کرو نو پا اسلام کی من دا دیو غد کارناماو کا چی دا اللہ دا حبیب زرد سکو خوش آدھا دیکھو ابیا قرآن تایاتونا سمامہ ابن عسال رضی اللہ عنہ قوم تا او کل اسطلوی گردان اما قرآن دے چی دا اللہ پا حبیب را لے گلے شوئے د سوره مؤمن آیات 9 بسم الله الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من الله العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر وإذا قرأ کلام دے چې الله د ورن په خپل پیغمبر را لېګلې دی مسلمه القضاء وساره دی جوړونه د په قرآن دی نو دیونو یو قرآن دی او اینا کلام الله هذا من قول مسلمه الله کلام د وګړه د مسلمه دی ګړو خبرو ته وګړه د بریا زیب دا نکی ما تنکینا لشراب تمنینا والما تقدری ځان ته به عربي جوړورې ما قران تعالی او بیا دې قوم را جمع کو د مرتدین سره جهاد کولو کمو خلقو چې ارتکاز کړو نه سره جهاد کولو وای جز الله سمام ابن اوسان عن الاسلام والمسلمین خیرا واكرمه بالجنه التي اعد المتقون الله دې سمام ابن اوسان کا د اسلام او د مسلمانانو د طرف نه د خیر بدل ورک او الله دې د نور متقیانو صحابه کرام سره جنت فردوس زه کی الله دې موږ تاسو د اصحاب رسول صلی الله علیه وسلم په نقش قدم باندې روان کی الله دې دې تابعداري زموږ او تاسو نصیب کی تاسو کوي د الله بندګانو تیر د فتنو دور دی نو دی وخت کی دین طرف ته متوجه شي تاسو په کلو کې راغو چې څومره عالمات دي او هغه د قران او سنت درسونه کوي دوی سره کوي او کدا چې موخه چاته نه لري وګوره موږ یې خپل عوام ورونو ته لفظي ترجمه کړي بیا درمیانه دا بیا تفصیلی دا بیا د تفصیلی د پاتې تفصیلی دا نو په هغه ونه د دې چا یو دوره د قول د قران په پکمانه مو واته نظر روپۍ په کې شته لګي دي او له دې په کې د 500 روپۍ ته پاوسو اوس 1500 روپۍ د نار نکار والے د موبایل نو بس پکور کې به مو بچي قرآن او ریتا سبح الله وره خصوصا د صحابه او پتا سوتو دا کوم واقعيات دي دا د خپل ایمان جوړې دو تازه کې دو د پارا بار بار اورای دا خلقو چې د دلیل د حالات د امرې دو سرا زموږ استادو د قبر او د آخرت فکر نصیب کی او څومره چې موږ د حالات او روزړه کې ور سره دی نه زیاتی او نور زموږ په جوړې کې د خیر نشتا الله دې دې زړونو کې د خپل حبیب د مرګور او محبت واچي او دغه محبت سے الله زموږ د دنیا او د آخرت د نجات یو ذریعہ جوړ کړي دعا او غواړی الهی العالمین مختار والدین او استادانو کا ټول مرتګان ژوندو کا او ټول امت دا واړه او دی ګناهونه معاف کړي یا الله زموږ د ټول خاتمه په ایمان کې یا الله خاتمه زموږ د ټول په ایمان کې الله سمر بیماران دی پکورن و اسپتالن یا اللہ تورت شفائے کامل امرکی بعد مرگر ویلی دی دعا موڑی اللہ رچا پکورن کی بیماران دی یا اللہ تورت شفائے کامل امرکی اللہ سمر قرضدار مسلمانان دی تید قرض اخلاص دو د غیب و نمد بسو کی اللہ رچا بچی اشتن کمر صالح بچی و لورکی او د چا بچی د مور او پلار د سترګو اخواله جوړ کی بی ګنا په جیلونو کې کوم مسلمانان دي الله خپل رحم او کرم او اخلاص کې دا عمل کو دا نور اسلامي ملکونه چې کوم مصائب او پریشانو او بدمنو سره مخ لري الله مون ټول او د سپین ګیرو لا سن درته وړولې زموږ د دې ملک او ټول اسلامي ملکونو نه دا مصیبتونه لري کې الله دا غیر د پنجنا تا ټول اسلامي ملکونه په خپل رحم او کرم باندې الله کا آزاد کی از مرګرو دعا لپاره وی یا الله د دې حاضرین او غایبین سدي دې دنیوي حاجتونه الله دې ورته د غیب او د خزانو نه پوره کی او د چا څه قسم پریشانای وی الله وټول ختم کی د حاجیانو سلسله شروع ده د ټول دنیا د مسلمانانو د الله پورته دي الله په خیر عافیت باندې ته حرمین او تورسه او فریضه د حج او عمره په خیر عافیت باندې ادا کی او الله سالمین غانمین د حاجیان خپل ملکونو ته واپس کی دا حجاج کرام چې څومره جراغان ته تکي او دعاګان غواړي الله پدې ټول کې زمونږ برخه وکي او دا څومره امت دی الله په هر امت ناری نه زنانا تر هغه پورې مرګ مراولي تو ورته د خپل کور د تلو د غیب نه بندوبست جوړ کړي الله د خپل کور د تلو د غیب نه بندوبست جوړ کړي سمونه مدرسې دا تعمیر شروع دي او مسلمانان په هغه کې مختلفي طریقې سره منډه ترلې وایي دعا ورته وایي چې الله په مال اولاد کې خیر او برکت واچي الله دې مدرسې سره څوک منډه ترلې وایي په دې تعمیر او د طلباو په دې خدمت کې څوک منډه ترلې وایي یا الله دې په مال اولاد کې د غیب او برکت او خیر واچو د دنیا او آخرت خوشالۍ ورته الله نصیب کړي ادا څومره زموږ د مدرسې ضرورت پاتې دي الله دا ضرورت تدخل غیب و د خزانو نپورکی اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا و فی الاخرت حسنا و کن عذاب اللہ تدخل